Du lytter til reporterne. Din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Priserne er steget markant. Priserne kan stige yderligere, og i værste fald risikerer vi at stå i en situation, hvor der er decideret mangel på energi. Den dyreste vinter nogensinde ser ud til at være på vej til at ramme Danmark. Lige nu er prisen på strøm på en billig dag stadig 3 gange højere, end hvis man sammenligner med samme uge sidste år. Vi ser ind i en tid, hvor danskernes elregninger kommer til at vokse med op imod 10.000 af kroner i rigtig mange husstande, hvis prognoserne altså holder stik. Situationen er alvorlig, men det kan blive endnu værre, når vinteren kommer, det sagde statsminister Mette Frederiksen torsdag om forsyningssikkerheden i Danmark. Vi er alle sammen bekymrede. Det er alle husstande i Danmark og i Europa, det drejer sig om. Sådan lød det fra statsministeren. Politikerne udtrykker altså en bekymring, og de må grave meget, meget dybt i værktøjskassen for at løse problemet. Men de har stadig ikke gjort det, der for mange måske virker helt oplagt. De har ikke præsenteret os for en markant sænkning af afgiften på strøm endnu. Vi har spurgt dem, hvorfor. Vi ville faktisk gerne have forhandlet en kompensationspakke i foråret hurtigere, som jeg sagde. Det var ekstremt svært at få Folketinget med. Nu står vi jo i en anden situation, og vi er klar til at kigge på alle værktøjer i kassen herunder. Ja, svaret fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen var uklart, men situationen derimod, den var helt klar. Danmark har de højeste elpriser i hele Europa, netop på grund af vores høje afgifter og moms. Politikerne de har besluttet, at det skal der ændres på, så derfor så har de faktisk sænket afgiften på el med, og hold nu fast, 4 øre per kilowatt-time. Så i dag der undersøger vi, hvorfor vi ikke gør strømmen billigere i en tid, hvor de høje priser efterlader danskerne med så store udfordringer, at det risikerer at gå ud over livskvaliteten for mange. Altså batter 4 øre overhovedet noget? Eller hvad skal der egentlig til, for at vi vinder over forsyningskrisen og de høje priser? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen indenfor hos reporterne. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, han førte ordet på pressemødet torsdag, hvor der blev varslet strømbesparelser i det offentlige. For eksempel så skal temperaturen i de offentlige bygninger sænkes til 19 grader, men en yderligere sænkelse af elafgiften end de her 4 øre, som man i Folketinget allerede havde besluttet inden pressemødet, det blev altså ikke præsenteret. Vores reporter har spurgt både Dan Jørgensen og skatteminister Jeppe Bruus om, hvorfor man ikke øjeblikkeligt nedsætter afgiften til det lavest mulige beløb. Jeg vil gerne spørge dig, Dan, lige hurtigt spørgsmål. Er du enig i, at Danmark har Europas højeste pris på el, blandt andet på grund af høj afgift og moms? Vi har en ganske høj pris i Danmark. Blandt andet, Europas højeste? Blandt andet på grund af moms og afgifter. Og det er selvfølgelig så også noget af det, vi prøver på at gøre noget ved nu. Med 2 tiltag. Det ene er at sænke afgifterne. Det kan så være, der kommer mere, som skatteministeren har redegjort for. Men derudover, der hvor det jo virkelig vil batte noget at få sænket selve prisen, der vil man jo på den måde have den mulighed, som er allerstørst for at påvirke regningerne. Hvorfor nedsætter regeringen ikke afgiften til det lavest mulige med det samme? Jeg tror faktisk, vi har svaret præcis på det spørgsmål, uden at tale udenom, men vi kan godt prøve at gentage det igen, og så måske appellere til, at hvis man har fået svar på spørgsmålet en gang før, så give ordet til en... Ja, altså, vi vil faktisk gerne have forhandlet en kompensationspakke i foråret hurtigere, som jeg sagde. Det var ekstremt svært at få Folketinget med. Nu står vi jo i en anden situation, og vi er klar til at kigge på alle værktøjer i kassen herunder elafgiften. Ja, regeringen, de afviser altså ikke at kigge mere på en sænkelse af elafgiften. Men hvornår det bliver, det hørte vi ikke. 25.000 kroner, det kan blive den ekstra regning, som mange danskere kan stå med, når vinteren den er over. Flere banker har lavet beregninger for, hvor dyr fyringssæsonen den bliver. Lars Henriksen, du kan se frem til en elregning i omegnen af 40.000 kroner. Det er altså 4 gange så meget, som du normalt bruger på et år. Velkommen til. Jo, tak. Du bor i Tølløse på Sjælland, og så arbejder du som elektriker. Hvad betyder den her høje elregning for din privatøkonomi? Jamen altså, det betyder jo helt klart, at de penge, som skal bruges på det, de er jo ikke til rådighed til at bruge på andre ting jo. Så det er jo, ja, ligesom for alle andre danskere, det gør jo tingene sværere og hårdere, end det plejer at være. Kan du betale dine elregninger, når elpriserne de stiger på den måde, som vi er vidne til lige nu? Altså, det skal man jo. Ellers så går man på gaden, så det er jo et spørgsmål om prioritering. Så må man jo arbejde noget mere, eller bruge færre penge på nogle andre ting. Vi er jo nødt til at betale, men det er jo klart, at der er nogle mennesker, der ikke kan, og de ender jo i en kedelig situation på gaden eksempelvis. Er der en reel risiko for, at du ryger på gaden? Nej, det er der ikke. Det kommer jeg ikke til at acceptere, det kommer ikke til at ske. Men der er en reel risiko for, at jeg kommer til at arbejde rigtig, rigtig meget, og ikke se min familie lige så meget. Ja, fordi du skal betale knap 40.000 kroner nu. Ja, det er jo det, vi kan se ind i, som det ser ud nu jo. Men som vi kan se, så er det jo meget svingende, de her priser. De går op og ned og op og ned. Mest op, ikke ret meget ned. Men det er jo meget, meget uforudsigeligt, hvad der sker med dem. Og Lars Henriksen, jeg ved, du går og drømmer om at få fjernet alle afgifter på el, så det bliver billigere at købe strøm. Hvorfor det? Jamen, det vil jo gøre det nemmere for alle jo. Altså, priserne de er så høje lige nu, så jeg kan jo godt se ideologien med, at en høj pris, den er jo med til at sænke folks forbrug. Men det synes jeg ikke, man behøves at putte afgifter på for at holde den pris oppe. Det klarer dem ganske fint uden afgifter. Regeringen de har jo annonceret, at man vil sænke elafgift med 4 øre for i år, og godt 3 øre mere fra næste år. Ja. Hvad siger du til den her sænkelse? Jamen, hvad skal man sige til det? Det er jo, jeg synes, de har spildt deres tid på at sidde og forhandle det, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg ved ikke rigtigt. Hvis en gennemsnitsbolig har 4.000 kilowatt om året og sparer 4 øre, så har de sparet 160 kroner på et år. Det er jo, 12-13 kroner om måneden. Det ved jeg ikke rigtig, hvem det er, det hjælper. Jeg håber ikke, der er nogen i Danmark, der er så fattige, at de får gavn af 12 kroner om måneden. Synes du, det er useriøst fra regeringens side? Ja, det er meget useriøst. Jeg ved ikke, jeg har virkelig svært ved at få øje på, hvad man har haft i tankerne, da man har siddet og lavet det. Andet end man synes, at det var sjovt at tage pis på folk. Men jeg ved ikke, altså, jeg kan ikke se noget formål med det i hvert fald. Hvis afgiften den skal sænkes nu, når prisen den er høj, mener du så også, at afgifterne burde have været hævet de sidste mange år, hvor prisen jo har været lav? Nej, jeg synes, vi lever i et land, hvor vi har så rigeligt med afgift i forvejen på alting, og jeg ved ikke, så skal man i hvert fald have en rigtig, rigtig god ideologi til, hvad det vil gavne, og hvem det vil gavne at sætte priserne op. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skulle gøre det, bare fordi man kan. Ikke, så skal pengene mangle et eller andet sted, og man skal sige, at det her det er et godt sted at hente dem. Men jeg synes ikke, at bare fordi at der er noget, der er godt, at vi så behøves at forværre det, fordi at nu er det for godt. Her på Rapporterne, der har vi talt med flere økonomer, og vi skal også tale med en lige her om lidt, som fortæller, at den bedste løsning for at få priserne til at falde, på længere sigt i hvert fald, det er faktisk at bruge mindre strøm i hverdagen. Altså hvis vi alle sammen forsøger at skære lidt på vores forbrug. Ja. Kunne du forestille dig, i stedet for at arbejde mere, som du sagde før, at du så måske bliver bedre til at slukke lyset, måske slukker du lidt for køleskabet, måske bruger du ovnen mindre. Kunne du forestille dig at tage sådan nogle tiltag i brug? Det kører sagtens, men ikke i stedet for, fordi det kommer ikke til at batte ved at stå alene. Fordi at jeg kan jo ikke, hvis de her elpriser, de er jo gået fra for 2020 at være for råelden, 40 øre per kilowatt til, at vi har været op og ramme noget, der minder om 10 kroner per kilowatt. Det vil sige, at vi har jo faktisk haft, i de værste scenarier har vi haft en 25-dobling af elprisen. Og jeg kan simpelthen ikke skære ned til at kun at have et elforbrug på 4% af det, jeg plejer at have. Så det er klart, selvfølgelig skal jeg spare. Jeg skal spare alt, hvad jeg kan, men det kommer måske ned, og så bruger jeg 70% af det, jeg plejer. Men det vil jo stadigvæk være en regning, der bliver mastodont meget større, end den plejer at være, selvom jeg sparer alt det, jeg kan. Så det er jo ikke noget med, at jeg enten skal arbejde mere, eller skal spare. Det er jo begge dele, der skal i spil, for at det kommer til at hænge sammen. Og hvis nu, at afgifterne ligesom bliver fjernet eller sænket i så væsentlig en grad, at det faktisk bliver billigere for dig at bruge strøm, vil du så stadig være motiveret til at bruge mindre strøm? Ja, fordi det var som jeg sagde før, at priserne de er også høje nu. At selvom vi fjerner fuldstændig både moms og afgift, så har vi jo stadigvæk høje elpriser. Langt højere end hvad vi har set før. Så vi kan jo ikke kompensere os ud af det fra regeringens side af ved at fjerne moms og afgift. Fordi at det er stadigvæk høje priser, så vi er stadigvæk nødt til at tænke os om. Og vi er stadig nødt til at have et lavere forbrug. Så jeg tror ikke på præmissen om, at vi er nødt til at have de her afgifter, for at folk de skal tænke sig om. For at de er nødt til at tænke sig om, uanset om de er der eller ej. Og hvad fylder mest i din hverdag lige nu? Altså 25.000 kroner, det kan blive den ekstra regning, som rigtig, rigtig mange kommer til at stå med. Din private elregning, den lander i omegnen af 40.000 kroner. Altså 4 gange så meget, som du normalt betaler på et år. Ej, det er på et kvartal, for vinterkvartalet. Det er på et kvartal, simpelthen. Ja, jeg har elvarme derhjemme. Jeg har det, der hedder et boligventilationsanlæg. Så jeg har faktisk alt over 4.000 kilowatt har jeg nedsat elafgift på i forvejen. Så derfor, hvis man sætter den her elafgift ned, så for mit vedkommende, så vil vi jo komme ind og påvirke de første 4.000 kilowatt, men op til jeg har et forbrug på 15.000 kilowatt om året, hvoraf at de 7.500, de ligger i vinterkvartalet. Okay, så vil jeg jo stadig, ja, lige præcis. Så vil jeg jo stadigvæk få den her kæmpe store regning, selvom at vi fjerner afgiften fuldstændig. Og det er derfor, jeg også er lidt ind over det der med, jamen hvad med momsen? Hvorfor kan vi ikke kigge på momsen? Fordi at noget af det bliver dyrt, så behøves jo staten jo ikke at skulle have lige så meget mere ind på kontoren, som vi skal betale for. Enten sidste år, da den kostede, eller for 2 år siden, da den kostede 40 øre, jamen så betaler du 10 øre i moms. Hvorfor kan vi ikke klare os med at betale 10 øre i moms stadigvæk, selvom at elprisen den er helt deroppe? Og Lars Henriksen, hvad skal der ligesom til for, at du kommer til at betale de her 40.000 kroner? Altså, hvor meget ekstra arbejder du, eller hvor meget mindre strøm bruger du? Jamen, jeg håber da på, at jeg kan reducere mit strømforbrug med, det ved jeg ikke, 30% eller et eller andet. Hvordan gør du det? Jamen, det må være ved ikke at have noget lys, der er tæt udenfor, og skrue et par grader ned for at varme, tage kortere bade, og ja, vask på 30 grader i stedet for på 40 grader, og tænke over, hvornår man vasker, og hvornår man sætter opvaskeren i gang, og om hvordan man laver mad, at man ikke har en steg stående i en time i ovnen, når det er klokken 7 om aftenen. Og, altså, alle de her ting her må man jo tænke over. Hver eneste gang, du bruger strøm, så er du nødt til at tænke over det. Ja. Jeg ved jo, du har et hus på 180 kvadratmeter, men rigtigt. Derudover så har du også en hestestald og et værksted, som jo også tager strøm. Det er korrekt, ja. Og der kan man jo også spare, men der er jo ikke nogen grund til at gå ned og være og bruge værkstedet i de dyre timer. Og jamen, arbejde i standen kan man måske også godt sige, men det er jo nødt til at blive gjort, imens det er lyst, i stedet for at man skal rende rundt om aftenen og have tændt lys dernede for at gøre det. Så ja, prioritering. Stor prioritering af mange ting. Kan det nå så langt, at du simpelthen måske skal af med din heste, eller at du må lukke dit værksted? Altså nu er det et privat værksted, så det er jo ikke, altså det er jo bare at slukke for strøm, og så står det stille, og hestene, det er min kone, så dem får jeg sgu nok ikke lov til at gå af med. Okay, nej, men hestene, de skal stadig have lys. Nej, det skal de jo ikke, det er jo til, når man går og arbejder deroppe, jo, så det er jo det, jeg siger, man kan jo godt lade være med at have lyset tæt, og så nøjes med at arbejde i dagstimerne, ikke? Eller okay. Lave de ting, der skal laves i dagstimerne, så det er sådan noget med, at man hele tiden skal tænke over, hvornår gør man hvad, og hvordan bruger man strømmen mest forsvarligt, ikke? Ja, så I har ligesom nogle vaner, der måske skal lægges lidt om, for at det bliver mere økonomisk for jer at sidde i jeres hus med jeres heste, med jeres værksted. Det bliver vi alle sammen nødt til, og det er jo det, at vi er nødt til, der er jo ikke, der er jo den mængde strøm, der nu engang er. Hvis det ikke er nok, så skal vi alle sammen jo gøre noget, og den er jo helt med på, det giver god mening, men når en kilowatt, den koster mellem 5 og 8 kroner før afgift, jamen så behøves der ikke at blive puttet afgift på, for at få folk til at tænke sig om. Det skal man nok gøre alligevel, fordi det er mange penge allerede inden afgiften. Regeringen, de nedsatte jo afgiften med 4 øre, det sagde du før, det var useriøst. Det vi har også hørt fra økonomer, der siger, men prøv at høre, det hjælper ikke at sætte afgiften ned, vi er nødt til at spare mindre. Hvad foreslår du, vi gør? Begge dele. Både sætte ned og bruge mindre. Ja, og det er jo det, som jeg siger, at jamen, selvom at du sætter afgiften ned, så er folk jo stadigvæk nødt til at spare, fordi det er stadig meget, meget dyre, end det var for 2 år siden. Selvom du fjerner afgift, selvom du fjerner moms, så vil det jo stadigvæk være væsentligt dyrere end det, du er vant til. Så er du stadig nødt til at spare. Men afgift og moms oveni gør jo bare ondt værre. Så det kan jo være det, der gør forskellen på, om folk de kan knokle og holde hovedet over vandet, eller om at de knokler og forbliver under vandet. Lars Henriksen, du er elektriker, og så står du til en kæmpe elregning. Tak, fordi du er med i dag. Jo, tak skal du have. Og held og lykke med regningen, ikke? Og de store strømbesparelser, du forhåbentlig kan komme i land med. Jamen, tak skal du have. Og god dag til dig også. Tak. Tak. Hej. Ja, Lars Henriksen, han foreslår altså, at vi sænker afgiften på el og eller momsen. Og det er jo ikke en tanke, han står alene med. Fordi inde på Christiansborg, der har Venstre stillet sig helt frem i bussen, når vi taler om afgifter. De foreslår at sænke elafgiften markant for alle danskere i de kommende 6 måneder, i hvert fald i vinterhalvåret. Og i går der landede der så en bred aftale i Folketinget om at sænke afgiften med mere end med 4 øre per kilowatt-time. Ja, 4 øre. Det er jo ikke så meget, når resten af afgiften er 68 øre. Her på reporterne kunne vi godt tænke os at vide, hvorfor der for alvor ikke bliver pillet ved de her afgifter, og om det overhovedet gør nogen forskel at sænke den her afgift ned til 4 øre, eller med 4 øre. Ulrik Bæk, du er cheføkonom ved Tænketanken Kraka, som laver samfundsøkonomiske analyser. Velkommen til. Tusind tak. Statsminister Mette Frederiksen, hun siger, hun er meget bekymret for, at vi i Danmark kommer til at stå i en forsyningskrise. Deler du denne her bekymring med statsministeren? Ja, det gør jeg sådan set. Altså, der er, man kan sige, vi er jo allerede i en situation, hvor priserne er et tegn på, at det er rigtig svært at få produceret strøm nok til den efterspørgsel, som der er. Og nu går vi ind i den mørke og den kolde tid, så der stiger efterspørgselen efter strøm, det ved vi. Der kan godt komme situationer, hvor det simpelthen kan være svært at få markedet til at passe sammen, altså så der bliver sat en pris, der sørger for, at efterspørgselen svarer til den strøm, der bliver produceret, så vi får en reel forsyningskrise på den måde. Det, at regeringen de vælger at sænke elafgifterne med 4 øre, betyder det så, at danskerne kan se frem til en vinter med varme i stuerne, uden at blive ruineret? Jamen altså, som jeg også snakkede om før, så er de 4 øre, det er jo ikke særlig meget. Altså, det er en besparelse på omkring 15 kroner om måneden, der er tale om her. Så det er jo ikke, det står jo ikke mål med den store regning, som kommer fra de høje strømpriser, som vi ser nu. Det gør det ikke. Det var heller ikke meningen med det, vil jeg tro. Ej, jeg kan næsten fornemme, hvad svaret er på mit næste spørgsmål, men er det her overhovedet en god løsning, altså at sænke afgifter på strøm? Altså man kan sige, en af udfordringerne ved at sænke afgifter på strøm, ikke, det er, at når strømmen bliver billigere, så vil man gerne bruge mere af den. Men vi er i en situation lige nu, hvor at det er bare meget svært på kort sigt at producere mere strøm. Så i sidste ende, så skal besparelserne, de skal ligesom komme fra, at folk og virksomheder, det offentlige osv., bruger mindre strøm i en periode. På sigt, så skal det her nok blive løst. Det er jeg ikke bekymret om. Bekymret for, inden for et par år skal det helt sikkert nok blive løst. Men lige den her sæson, der er en del af løsningen. Det er simpelthen, at der skal bruges mindre strøm. Vi hører jo fra Lars Henriksen, at han altså er indstillet på, at han skal bruge mindre strøm. Så stoler du ikke nok på danskerne til, at de simpelthen bruger mindre strøm, selvom at vi sænker afgiften alt, hvad vi kan? Jo, altså man kan sige, at der er jo nogle danskere, mange danskere, som har et reelt problem i forhold til at få betalt deres regninger osv. Og der elafgiften kan jo virke oplagt, men som et hvad kan man sige, redskab til at gøre noget ved det. Men udfordringen er, at altså, man kan jo havne i en situation, hvor så stiger elprisen bare yderligere, fordi at man kan sige, lavere afgifts øger tilbøjeligheden til at bruge strøm. Ikke? Så der er måske andre værktøjer, man burde kigge nærmere på, hvis det, man er interesseret i, det er at give en kompensation til de borgere, der er rigtig hårdt ramt. Det, der så er udfordringen med det, kan man sige det hele taget, det er, at man skal også passe på, at inflationen ikke løber løbsk mere, end den allerede er gjort. Ikke? Vi har rigtig høje prisstigninger på mange ting, ikke kun på energi. Og der er det her med at pumpe penge ud i samfundet, det er noget af det, der skaber inflation. Så det er en svær situation på den måde. Så bare lige for, at du sådan rapper det hele op. Altså, hvad er det, der sker, når vi sænker afgifterne på el? Jamen, når man sænker afgifterne på el, så bliver det billigere at bruge el. Derfor så vil folk ikke spare lige så meget, som det ellers ville have gjort på strøm. I efterspørgselen, men hvis der ikke kan komme mere, blive produceret mere strøm, så at sige, så vil den effekt, det vil have, det er, at det vil presse prisen yderligere op, indtil man kan i en situation, hvor man ender med at spare lidt så meget, som man bliver gjort, hvis afgifterne ikke er blevet sænket. Og alligevel så sænker regeringen jo afgifterne lidt, i hvert fald 4 øre. Så hvad er det, vi er vidne til her? Altså, er det symbolpolitik? Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over som økonom. Så når de sænker det med 4 øre, Altså, rykker det overhovedet noget? Virker det skørt? Det vil jeg heller ikke gøre mig til dommer over, men altså, man kan jo sige, at det, er jo ikke, det er jo ikke det, der redder folks budgetter og får dem til at hænge sammen. Det er helt klart ikke. Altså, Ulrik Bæk, hvad tænkte du, da du hørte, at de ville sænke det med 4 øre? Jamen altså, jeg tænkte, at elafgiften er, det er et svært instrument at bruge til det her. Så man kan sige, det er jo dilemmafyldt, hvad man skal gøre, ikke også? Fordi på den ene side vil man gerne hjælpe de borgere, som døjer med en enormt høj elregning. På den anden side har man den her udfordring med, at elafgiften ikke nødvendigvis er en særlig god måde at gøre det på. Mm. På grund af de her høje priser, så kan en typisk familie i hus forvente at skulle af med 27.000 kroner mere i fyringssæsonen, ifølge Danske Bank, i hvert fald hvis de har naturgas. Nykredit, de regner med 33.000 kroner på et år, hvis priserne er, som det ser ud lige i øjeblikket. Det kan jo betyde, at der er nogen, der simpelthen er nødt til at gå fra hus og hjem. Så hvis vi ikke sænker eller fjerner afgifterne, hvordan løser vi så problemet med de her vanvittigt høje elpriser, vi har lige nu? Jamen, man kan sige, på sigt, så skal de vanvittigt høje elpriser, det skal nok løse sig. Der er mange årsager til det. Der er også noget atomkraft i Frankrig, der ikke kører, som det skal, og der er noget vandkraft i Sverige og Norge, der ikke kører, som det skal. Så det, vi står overfor, er jo sådan en konkret udfordring her. Den her sæson med nogle, som du siger, nogle borgere, der simpelthen har svært ved at betale deres regninger. Og hvordan man, altså der er jo mange måder, man kan løse det på. Mange andre instrumenter, politikerne har til rådighed. Ja, hvad skulle de have gjort i stedet for? Jamen altså, jeg vil ikke sige, hvad de skulle have gjort, men altså, man kan sige, at nogle af de instrumenter, man kan hive fat i, det er jo at kigge på sådan checks, på varmechecks, som man har også allerede har taget en del af, ikke? Man kan kigge på andre skatter og afgifter. Beskæftigelsesfradraget var jo også en del af den aftale, der blev indgået i går, og øge det lidt. Man kan kigge på ydelser osv. Det, man bare skal passe på hele tiden, det er det der med, at hvis man pumper penge ud i samfundet, jamen så puster man til inflationen, som også er en stor udfordring i dansk økonomi for tiden. Det lyder jo lidt som om, at nærmest uanset hvad regeringen havde gjort, så havde det været en udfordring på den ene eller den anden måde. Altså, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Er sandheden, at regeringen de kan godt skrue lidt hister her på meget, meget små ting, men er de i virkeligheden reduceret til at være tilskuere til den her energi- og forsyningskrise, vi står i lige nu? Ja, man kan sige, at selve energi- og forsyningskrisen kan de ikke gøre så meget ved på kort sigt. Det er simpelthen taget af krigen i Ukraine, og så, som jeg snakker om, atomkraft og vandkraft, der er problemer. Det er nogle af de store ting. Det kan de ikke gøre noget ved. Men altså, i forhold til at lave kompensationsordninger, så kan man jo sådan set gøre, hvad man vil som politiker. Helt klart. Ulrik Bæk, du er cheføkonom ved Tænketanken Kraka. Tak fordi du er med. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.